lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det. Klockan har passerat 9 med några små sekunder och jag sitter här i studion iklädd enbart gummicyklop faktiskt. Ja, det är lite grann så jag jobbar. Radio ska vara naket och hudnära tycker jag. I skarp kontrast med budskapet i första låten idag. Rock. räknas de faktiskt som nästan som det första hårdrocksbandet. Det finns något riffigt, det finns något lite brutalt i allt det här gammaldagsa i Rolling Stones, som detta var. Rolling Stones med Gimme Shelter, en klassiker av stora mått. Vi hörde också Sharp Dressed Man innan det med ZZ Top. Nu är då en lite nyare produktion, även fast den faktiskt har fått hunnit få 20 år på nacken. Det här är Stained med It's Been A While. It's been a while since I could hold my head up high. And it's been a while since I first saw you. And it's been a while since I can stand on my own two feet again. And it's been a while since I could call you. Up as it always seems, the consequences that are rendered. I stretched myself beyond my means. It's been a while since I can say that I wasn't addicted, and it's been a while since I can say I loved myself as well. And it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do. And it's been a while, but all that shit seems to disappear. Another turning point, a fork stuck in the road.

strong from the start. This cheater has torn us apart. Looking, no one like you. På bas, Jeff Beck på gitarr och Vinnie Appice på, nej inte Vinnie, nej nej nej nej nej nej nej, jaja, det var en gammal vana bara som käften gick där, utav Carmine Appice. eller pissy eller appis eller vad fan man nu ska uttala det, jag vet inte. I alla fall Beck, Bogert and Appis. Lady heter låten. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och om en liten stund så blir det dött och fött. Alldeles strax faktiskt. Dött och fött, en programpunkt här i Hellmorgon där vi pratar om en människa som har dött och en människa som har fötts det här datumet. Listening to Pirate Rock. The way of the world. från Peace of Mind-skivan Iron Maiden där med den fina lilla biten som heter Sun and Steel. Och innan det var det Axe med First Time, Last Time. Och nu då, vad händer nu? Dött och fött. Och idag så är det nästan lite spooky när det gäller dött och fött. Vi ska, till att börja med så ska jag säga att vi ska ändra ordning på dem för att... ni kommer fatta sen. Ja, varför gör det? Men det som är lite spooky är att de här två människorna som vi idag uppmärksammar, det hänger ihop lite grann på ett lite jobbigt sätt. Födelsedag idag har en man som föddes 1967 som heter Alan West. Han är, eller var framförallt, gitarrist i ett band som heter Obituary. Det är väl det han är mest känd för. Men han har också varit gitarrist i ett band som heter Six Feet Under. Inte det svenska Six Feet Under, utan ett annat Six Feet Under. Och så har han spelat med Lowbro och Southwick och lite annat. En väldigt kreativ man som tyvärr också förtjust i att dricka alkohol och att köra bil när han har druckit alkohol. Och det var faktiskt så att 2007 i maj så åkte han dit för femte gången för att ha kört under inflytande av, om det var alkohol eller droger är svårt för mig att avgöra just nu, men så att han åkte in och fick sparken från Obituary i samband med detta. Och efter det så har det tyvärr då gått lite utför för den här mannen. Och han har då också åkt dit för att ha tillverkat meth hemma i sitt hem. Vilket då har lett till att han har fått längre och längre. Ett par gånger har han åkt dit för detta och fått längre och längre. Fängelsestraff på grund av detta. Men hans fyllekörningar har då inte upphört, utan han har åkt dit igen. Så han är inte så himla verksam som gitarrist idag, i alla fall inte i Obituary, som, vilket är synd eftersom det är ett väldigt bra band och de skivorna som han var med på är väldigt, väldigt bra. Men vem är det då som dödde idag, som har dött på det här datumet? Jo, det är ingen mindre än Chris Oliva, eller Chris Oliva, jag vet inte hur man ska uttala efternamnet, men Chris Oliva säger jag. Chris Oliva, Christopher Michael Oliva, han föddes 1963 i New Jersey. Och han, förstår ni, och här kommer det lite spookiga, den 17 oktober 1993 så blev han, när han satt i en bil, påkörd framifrån av en rattfyllerist. Så han dog utav detta helt enkelt den 17 oktober och han var ju då medlem i bandet Savatage och en av de grundare, han grundade tillsammans med sin bror John Oliva och de, bandet hette först Avatar men sen bytte de namn till Savatage och släppte många mycket mycket bra skivor, Sirens, Power of the Night, Fight of the Rock, Hall of the Mountain King inte minst, Gutter Ballet och så vidare, och Streets och Edge of Thorns, bra skivor allihop där som han är med på och världen saknar verkligen den här otroligt kreativa människan. Men för att fira då honom så kör vi helt enkelt en låt. En av de bästa Savatage-låtarna tycker jag. Det här är låten Sirens. Out. Dött och fött idag hyllade Chris Oliva ifrån Savatage som vi hörde här med Sirens. Med Sister Sarah från den fina skivan Eat Me in St. Louis. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och är det så att du missade Dött och fött idag så får du en chans till klockan 11.30 i programmet. Det är käckt. Man vill att så många som möjligt ska höra detta fantastiska. Denna fantastiska programpunkt. Lite apokalyptika innan reklamen. Talk to me tillsammans med Missy Hale. Well, I heard you went out and had a good time, boy. And you found a little fun. And I heard she looked fine, but the timing was wrong. And she wasn't the one. I was at the wrong time in the wrong place. that you tried to call me last night, 'cause you had something to say. Don't talk to me. Rock, the home of rock music. Do you want for me? Så heter den. What Do You Want From Me? Ifrån en skiva som heter Division Bell. Och bandet heter Pink Floyd. Programmet du lyssnar på heter däremot Helgmorgon. Och om en liten stund så ska vi ha en programpunkt som heter Helgesvälje. Där du får en liten guide i något erbjudande. Som kan vara trevligt att ta till sig när man ska ut och trycka i sig mat och dryck. Nu i helgen. Till You Drop med Def Leppard från skivan Pyromania. Ett mycket bra musikalbum som faktiskt kom redan 1983. Det är ju relativt länge sedan nu, men naggande gott. Alice Cooper var det innan det med No More Mr. Nice Guy, en låt som är ännu äldre. Kom den 72 eller någonting, tror jag. Väl att den kom kanske 72? Ett, ja, någonstans där. Jättegammal skiva i alla fall, men bra. Också den. Jag ljög förut alldeles nyss för dig när jag sa att Helgsväll kommer nu. Det gör det inte. Det kommer 10:30 ungefär cirka där omkring. Men jag kan väl avslöja som så redan nu att vi kommer snacka italienskt. Du gillar pasta och goda såser och goda viner, så häng kvar fram till 10:30 åtminstone, för då kommer du få ett gött litet tips. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Allra första Dire Straits-skivan som heter bara Dire Straits och kom 1978, hörde vi här en fin liten bit som heter Sultans of Swing med Mark Knopfler på sång och naturligtvis även på solo-gitarr. Vilken han spelar ju något så jävulskt helt enkelt. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, och då tänkte jag innan reklamen som kommer här strax bjuda på ytterligare ett gäng som faktiskt kan spela riktigt duktigt, och de är, man plockar inte fram dem så ofta idag, men under 70-talet så var de väldigt, väldigt stora och de var ett så kallat folkets band. Det är en väldigt fin titel som man brukar använda när det är ett band som liksom inte har fått så mycket medial uppmärksamhet och som inte har fått så mycket kritiker uppmärksamhet och inte blivit, till och med kanske har blivit dissade av kritikerna, men ändå lyckas sälja mycket skivor och ändå lyckas sälja ut alla sina konserter och fylla arenor och sådär. Och så var det för trion Grand Funk Railroad. Ja, först var de en trio, sen blev de en kvartett och sen blev de en trio igen, tror jag. Men, och nu vet jag faktiskt inte, jag tror att de finns fortfarande ute och spelar. De gör inte så mycket ny musik, men de är ute och spelar live och nu vet jag inte om de är en trio eller en kvartett eller en kvintett eller vad de nu är nu för tiden. Men ett bra, ett sju jäkla bra band en gång i tiden var de, och det ska bevisas genom den här fina låten som vi ska lyssna på nu. Go!

Fall Out Boy, This Ain't a Scene, It's an Arms Race. Väldigt bra titel från 2007, Infinity on High heter plattan. Bra grejer. Hellmorgon är programmet du lyssnar på och jag har en liten, vad ska vi säga, ett litet intresse som jag odlar. Jag har ju många intressen som jag odlar faktiskt i och för sig. Men jag har ett som är lite halvnyutsprunget, uppkommet. Jag brukar vittja små loppisar och små affärer som jag hittar på musikkassetter. Och för att jag upptäckt att det är väldigt, dels är det väldigt roligt att fynda, men det är också roligt därför att kassetter, och nu vet jag att många hi-fi-människor fnyser åt mig, och det kan jag göra. Men det finns, faktum är så här, kassetter låter väldigt speciellt. En skiva som kom, vi säger att vi har en skiva, och sen så har vi samma skiva och så köper vi den på CD och så köper vi den på LP-vinyl och så köper vi den på kassett. Då alla de här tre utgåvorna låter olika varandra. Inte helt olika varandra för det är ju samma musik, men de låter olika. Folk som är ska säga, purister, ljudpurister brukar ju oftast hävda att CD:n är det som låter bäst. Andra, lite mer kanske analogt inriktade människor hävdar ju att har man en riktigt bra förstärkare och en riktigt, riktigt bra skivspelare med en fantastisk nål och så vidare, så låter vinylen allra, allra bäst. Det är väldigt få som hävdar att kassetten låter allra bäst, och jag tänker inte heller hävda att kassetten låter allra bäst, men det finns ett sound i kassetter som inte går att reproducera på konstgjord väg. Ja, jag vet, jag är ingen ljudtekniker, det kanske går visst, men jag vet att många människor som använder sig, alltså i nutid, använder sig av kassettdäck och kassettinspelningar för att få till den här kompressionen som det heter. Om ni inte är ljudmänniskor så vet ni kanske inte vad det är, men det är ljudet liksom trycks ihop på ett speciellt sätt när man spelar in det på en kassett. Och det sättet är väldigt svårt att härma genom att köpa digitala pluggar och så vidare. Så att många ljudmänniskor, de har faktiskt inte många. Nej, jag ska inte ljuga. De är inte många, men de finns. Det finns en del. Och de använder sig av kassetter och kassettdäck för att få den här kassettkompressionen. För den är så unik i sitt sound, så att säga. Ja, det var det. Och nu ska jag också berätta då att den senaste kassetten jag fick tag på, det var faktiskt Destroyer-plattan av och med inga mindre än Kiss. Och nu så ska jag spela en låt, dock ej bandad från kassett, från den skivan. I am not done! 88.7 and 95.4 Pirate Rock. In the Dark, den nya singeln av med AC/DC. Och är det så att du som lyssnar är intresserad av vad jag tycker och tänker om den låten, så kan du gå in på min Facebook-profil. Jag kör med öppen profil, så det är bara att gå in där och så scrollar du ner några dagar, en vecka eller så, så kan du läsa vad jag skrev om den dagen den släpptes. Om du är intresserad av min åsikt i frågan, nu är det dags för detta. Och då tänkte jag faktiskt att jag skulle tipsa om en relativt nystartad restaurang i Göteborg. Tavolo, nämligen, ligger på Magasinsgatan i Göteborg, om ni vet. Magasinsgatan, för er som är gamla och var med i rocksvängen, så var det där magasinet låg. Men Magasinsgatan går ju alltså då från Lilla torget bort mot Grönsakstorget helt enkelt. Och en ganska lång gata. Men i närheten därav, där 2112 ligger ungefär, i närheten därav, fast lite närmare Lilla torget, så ligger Tavolo, som är en, kan man nästan lista sig till, lista ut på namnet, det är alltså en italiensk, det är italienskt vi snackar helt enkelt, och en jäkligt häftig inredning dessutom, eftersom den bygger på liksom, vad ska man säga, de har alltså i taket så hänger en kopia av Leonardo da Vincis Cavallo di Forzione. Det är alltså skisser man har hittat under marmorgolvet i domkyrkan i Siena år 1971. Så har man alltså gjort, efter de här skisserna, så har man gjort ett stenhästhuvud som väger nästan 7 ton. Och det tog 4 år och 2 månader att färdigställa den hästen. Och nu hänger den där. Och sen så finns det också dessutom då, och just det, jag ska säga det, det är Peter Apelgren, konstnären och humoristen och skojaren, som har gjort den här hästen. Han har också gjort en fri tolkning av den gamla fina italienska målningen Den sista måltiden. en traditionell målning, men en fri tolkning av den som Peter Apelgren har gjort också. Och dessutom som har man snott dörrarna, står det här också, ärligt stulna från Marchese di Torrignanis gods på Campioca i Florens. Jag vet inte riktigt om det betyder att de har köpt dem eller om de har liksom, ja, men någon har sagt ni kan ta de dörrarna, och så har de gjort det. Skitsamma. Det är ett ställe som, om man kollar på bilderna, ser väldigt fint ut och väldigt fint ut. Och dessutom menyn, det är här det börjar riktigt safta sig. För här finns ju alla de här goda grejerna som man liksom, de har enbakat bröd, de har pastorna, de har pizzorna, de har antipasti, de har allt möjligt här, va? Och goda viner naturligtvis. Mycket goda viner. Och mycket som det är i det italienska köket, det är mycket fiskrätter och mycket kötträtter. Men det finns också inte bara vegetariskt utan även veganskt alternativ. Så att är man inne på sånt så går det alldeles utmärkt. Priserna är faktiskt jäkligt överkomliga. Man kan komma undan med hundralapp där också. Och så klättrar det uppåt naturligtvis de lite dyrare maträtterna där. Bestecken kostar nästan 400 spänn. Men den är säkert värd det, kan jag tänka mig. Ja, det finns en hemsida. Man kan gå in där. Tavolo.se, gå in och kika där så får ni en italiensk upplevelse utöver det vanliga. Detta gjorde vi idag i helgsvälj i helgmorgon. I saw you again. Barracuda. Och vad det visste när man pratar så här. Barracuda med Heart. Little Queen heter skivan som kom 1977. Innan reklamen här så trycker vi in, pressar in med kofot Killing Your Time. Det är en låt av Metal Church. Down. I know what seems to give a damn. The home of rock music. Historiens allra första hårdrocksskivor, nämligen In Rock av och med Deep Purple, hämtade vi låten Into the Fire. En låt som på något sätt gick själva essensen av tidig hårdrock på något sätt. Mycket bra sådant. In Rock är en fantastiskt fin platta faktiskt. Den har lite, inte lite utan väldigt lo-fi sound. Men det kan man stå ut med när låtarna och liret är så grymt som det är. Programmet heter Helgmorgon. Det är det du lyssnar på. Själv heter jag Jonas och sitter där fram till klockan 12. Och nu blir det Green Day! Yeah.

Fighter Plane. Och innan det var det Green Day med Know Your Enemy. Supported by fiction. disappointment. Oh, disgust, there's righteousness. Faktiskt, lustigt nog. Och innan det var det Billy Idol med White Wedding Part 1. Lite mysko där. När vi nu går in i ett annat band som börjar på W. Alltså Witchcraft börjar också på W. Det här är Wasp. Med Wasp från första Wasp-plattan där. 1984 kom den. Vi ska nu flytta till år 1972. Och en debutplatta som heter Can't Buy a Thrill. Det är betydligt lugnare tongångar.

men jag kan inget om internet. Men farfar, jag kan ju hjälpa dig. Plåtslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Diddly do, dido, dido, dildo, diddly do, dido, dido, dildo, diddly do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. And now back to music on Pirate Rock. Purple körde vi förut med Ian Gillan på sång. Det här var också Ian Gillan på sång i hans eget band Gillan från 1980 och en skiva som heter Glory Road. Detta band, och låten ska jag säga, heter också, den heter Running White Face City Boy. Gillan, band som hade lite, alltså det gick bra för dem och så, det var ju inte några problem. Men det är lite svårt, de hade en... De stod liksom i vart, de visste inte riktigt var de skulle stå, kändes det som. Ibland så ville de vara ett seriöst hårdrocksband och ibland så ville de vara lite clowniga och latcha lite. Och så här. De hade en visuell approach där de liksom var lite som ett teaterband. Och det är inget fel med det, jag kan gilla det. Jag tycker det är väldigt häftigt med folk som har ett visuellt tänk. Så. Men det var som att de inte riktigt hade bestämt sig för hur det skulle vara, och vilket gjorde att det gav ett något schizofrent intryck. Sen är det också en tråkig detalj med Gillan, att det avslutades inte på ett så himla snyggt sätt. Om jag inte är helt fel underrättad, så tror jag att Gillan liksom inte riktigt, han sket ju att tala om för sina bandkompisar när det liksom var dags för honom att hoppa på Deep Purple igen, så att de liksom nästan i princip fick reda på det via tidningarna och pressen, att de läste det i nyheterna. Vad fan är det här liksom? Och så han ville liksom inte, han vågade inte ta i den grejen själv, utan han lämnade det till sin manager att lösa den medlande biten, vilket kanske inte alltid är så himla snyggt. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Night was black, was no

Fött idag hyllade Chris Oliva ifrån Savatage som vi hörde här med Sirens.

Programmet är ju inte riktigt slut ännu, men snart, om en liten stund efter reklamen som vi köttar på med här, så hinner jag spela två låtar och prata lite mer. Så att, häng kvar, vet jag. Pirate Rock gives you the best rock music. Surrender blir näst sista låten i dagens helgmorgon. Ett program där jag och Jonas Slättung vräker ur mig allt möjligt och gonar mig. Sista låten blir med Toto och det är en låt från skivan som heter The Seventh One. Och en låt som, ja, ni hör ju kanske vilken är, det är Pamela. Det fina med den här låten är att det kommer ett sånt gött stönskrik av sångaren Joseph Williams alldeles strax här, som jag tänkte att vi skulle lyssna på. Vi hörs snart. Adjö, nu kommer det. Yeah. You are listening to Pirate Rock.